tudde matlatul kitab ay bi nga xam ne moo ko teg tamit lu mel ñu lay wax mooy ismaloo fasayallahu bi yarsul wal muminun yasasura doona daalibi fa yashahada yu lëbbi ci lafum tax loola mooy fi ñu joxañ mu mel ni kon yàlla wax ni ku ci xaw da nga dégg ngërëmal yàlla te jaam kat ngërëmal yàlla mooy li mu waroon ci dama ne yowmal xiyaam ñett moo fay dox maxfira am na rahma am na ko ridwan am na maxfira mooy ci tooñoon ñu waroon ko duma waaye yàlla baax ko jëggal ko soo ko leen fenc laaj fay te duñ ko fay rahma mooy yërmande te amul dara mënu dara amu ko dara bole ko ay doom ak yàlla yërëm ko ku ko fenc laaj fay duñ ko fay ritwaan nag mooy ngërëm borom ngërëm waxuma fay ko waaye dañ ko defal ay daxnde yoo xam naa tasa moom rek fay ngërëm nag ku ne xam na la koy may nit du ko am mukk ci nekk ci li la neex bànni sa bopp kon lu mel nii ci leen di amee ngërëm te yàlla lépp lu xam ne ak tasaar lu la ko doom aadama war na ko yombe mooy jaarukaay ba ngërëmal yàlla yoon yërëm ko nit am sëriñtubaab ba mu ko soxlaa dégg ne lam ñaanoon wajxal maqaam yi maqaamal murtada anasin fi xidmatin wata jallin al asali kon wax la ko amee mu ko amee ci li jógee ci wàllu salaam te la amee ngërëm kon loola yoon lay wone jàngale la kon ku yàlla baaxi nga nekk ci loole war na sant yàlla waaye war na góorgóorlu ci lool ñu jëm kanam ndax nag ci yàlla baaxi rek mooy koy jaar te que lépp loo ca daj ci wàll wu man di doon waaye daj na lu ëpp doole loola te fa mu ko daj wuti ko ngërëmal yàlla kon yàlla ko baaxewu yàlla su la baaxee daf lay teg yoonu njub ci yombalal la yoon maanaam mu neex sa xol te jëfal yàlla tëj def jël lekk lu xam ne dafay sedd xolu doomu aadama ba rek di jëfal yàlla loola seytaane mooy gàllankoor doomu aadama ci lëneelal yàlla ba lépp lu mu nekk mu doon lu xam ne yàlla li ko waroon a sàpp dana def ci xolam ay jax-jaxal ak i jafe-jafe ak i métti ak i biisaay ba nga xam ne dana ci yàkkamtee jóge ba dem ci leen wala bu yàkkamtee ak jënni yooyu moo koy jural ay solution ci ba yàqal ci ba dee si tubaab mu ngi koy jàng ci masal jàngeen ko ngistal jeeg yàkkamti jeeg gis sa bopp jeeg xeet yooyu yëpp fakk sa seytaane koy defar nit waaye lu mu koy defa pour lu ko gàll fa ko yàqal ko liggéey ba tax nag ci bëgg la jël yàlla day baax ni ci saytaan ci wàll yëpp na ba nga xam ne xolam di ci am place te loolee kat xaarit moom waroon na ko yomb lool moom ndax wa sidru saytaan bila illaasi sidrul illaasi maani al muaasi mooy jéngi tubaane jéng boobu nga xam ne mooy jéngu seytaan yi mutal li ci ba nga mucc ca te ku ca mucc rek xam ngërëmal yàlla yow dal dañu loola mooy sigul illahi mooy tudd yàlla. kat tudd yàlla ay daraja la am. tudd yàlla am na xam ne tudd yàlla yëpp ci làmm yi nga boobu mooy jiite na ñàkk sol waaye dëgg-dëgg tudd yàlla muy tudd yàlla ci sa biir tudd ko ci yëg-yëg tudd ko ci xam-xam te loola borom mën na ko def ba nëpp ci sa làmme bi ko waskur rabbaka fi nafsika tadrom wa fitra wa dolda loola du làmme ñi mooy ci waaye yëg-yëg loola moo tuddaal te moo gën yëg-yëg boobu ku ko am yàlla mën na la musal cheytaane ndax dal suñu jaar xaari bi nag yëg jumjit boromam ak coolu jumul coolu boromam loolu ñu xakk saa moo ëpp solo ci moom loola moo koy jaarante itam da ngay xam ne lëggéem yàlla dana ko yomb te dañ ci am te warte am ci si ata kon loola ñu yëg ñam ci war ñu ko bu baax ta yàlla yoon wi mooy yoonu tasawuf yoonu barke la yoonu xewal la yoonu fajfajal yoonu tasawuf mooy yoonu barke mooy yoonu xewal mooy yoonu fajfajal tey ak la waaye nag ci naka bil xidmati nag la jëmbati rek ak jëfati fala haaji bi fajoo fala ñu amee barke fala ñu amee xiwa moo tax ku ca jaar soxlu gesto dañu la ko ci baax mardoa sufdin ante waxti baal na xam moo tax nag yeeti jaaroon ba matal ko seen cent yàlla day dolle ko saatu ne te yàlla baaxee ñu ñu itam ndax baaxee gi mooy li ñu jégal xamal ñu ko te mu wóor ñu li mooy yoon wa te mooy digg gaa yi te mu doon lu sumaranke nag lool te jëfe lool su boobaa ne kon ku koy yëg war nga sant lool ndax lu tax nga sant yàlla mooy ni ngay dundee ci biti soo ko leexale bi yëpp ñi nga xam ne dañuy tënku ci tarixa ci yoonu tasawuf dana fekk ne ni ngay dundee li ngay dundee ba dundee sax lu raw raw te nga yëg ne li nga yëg yëguñu ko day yëguñu ko te mu wóor na ne ku koy yëgul tasawuf moom mën a dina ko dundal su boobaa nag kon yow boo xoolee dëgg-dëgg fi yëg li nga yor war nga xam ne xam ne kon ndeke góor-góor loolu dina wax ndax yaa xam ci ngay jëfal yaa xam ci ngay jëf defu la ci làmbutu wala toolale wala bëgg-bëgg wala njott waaye da ngay gis xam-xam ak jëf jëf te jëf ji kat foofu la ko yàlla jëre ni foofu la ko yàlla nag kon moo tax soxna saa dafa ñëw pour dimbali ñu dafa ñëw pour defal suñu dund tey ak xel su boobaa nag bi yëgee taxawaayam ak jëfam saa su nekk dañuy xoolaat suñu bopp ak li ñuy defal kenn ku ne da nga yëg ne amel nga ko ba ci saa yi ak ci baat yi ndax damaa xus ne yow mbir sa borom soo xoolee ci biir ak ci bis loo gis mukk jëf ju xam ne war nga mën a xam ne lii moo la ko may amul kenn mootu koo jox nit xam-xam bi ñu ko sax musaa jox kenn su ko def sañ tubaa lu mu laa laa fii loo bëri bëri yërmaan mootu koo jox nit lu dul ku bàyyi sa day bàyyi sa bàyyi si jëfee moom ak yoo xam ne xamul a tegee te ñu def na ko ba nëpp sax te jox ko xam-xam ndax jëfee jikko yàlla nelee yam ko jox te Moussa rek tay jënd joo xam ne ku jaayante moom te muy dëgg coow mu def yow la mu war a def yow. Kon nag ku mel noonu yëpp ak yow la ci biir ak yi. Te boobaa nag day doon bor boo xam ne kenn mënu ko fay waaye nag yi góorgóorlu seen. Alhamdulilah kon nag ñu ngi leen sant di leen ñaanal. Yàlla dimbali ni ba bokk ak saa si di leen dénk itam góorgóorlu bu baax ci yoon bi ndax yàgg nañu dégg ma wax ne masakul hudda yépp la soxla parce que lu tax mooy yoon yi dafa laaj ay jumtukaay yu baree baree baree yoo xam ne ku bëgg a liggéeyal yàlla ci liggéey boo xam ne bu mat la ci wàll wu mënti doon jumtukaay yooyu leen di nga ko soxla. sama boo xoolee gën ci kay jënd ci nag yor salam mu baax wala doolee jëm wala xam-xam wala métier wala xam-xam waaw lépp parce que daal salam la bi ñëw rek am nga ko mën a kaw ba liggéey loolu te dañ kan ngërëmal yàlla yëpp muy doole ji muy xam-xam bi muy xel mi muy xam-xam bi muy lu mën a doon rek soo ko ca delloo rek jëlee ci normal ba kon su boobaa mooy tax kon kenn ku nekk kon lam xam ne ci góorgóorlu kàpp ci ngërëmal yàlla yàlla kat boo ko yëgee am ngërëmam war ta def ba sama kon ñu doxee ci xel ak xam-xam suñ ko defee rek ci leer lu ñuy jaar ci biir te fu ca jaar xam ngërëmal yàlla. kon nag ñu gën a feeñaat di gën a gën a gën a gën a gën bi ak jaxasoo bi dafay doon lu am solo te mooy lu mel ni lii tegee ak waxtaan ay nit buñ bokkee lenn dañ war a ñineante day war a wóoluwante day war a dimbalante ci wàll wu mën a doon taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alisme wal fadwa. te loolu mu ngi amee ci jokkoo ak jaxaso mbooloo fekkiwul ay jëmm ji daje rek waaye mbooloo baatu mbooloo jam ko la boole la boole lépp ñu boole ko mu nekk lenn muy xel yi ak xol yi ak xalaat yi ak jëf yi ak jëm yi waaye bu fekkee jëmm yi xel ñoo dajee waaye xalaat yi bokku ñu xandi ñu jëf yi xandi ñu su boo day nit la mbool waa di bool bokk si dañuy càmbar xalaat yépp def mu nekk benn xalaat waaw bëgg-bëgg nekk benn bëgg-bëgg jëf ci nekk benn jëf ñu tiim ko ñëpp yoon kene su boo kenn ku ne mën nga ci am la nga bëgg ba mu doy sa day jeex loo tax yëpp yaa sam ne ak jamaatu rahmatum mbooloo yërmande la mbooloo mu xam ne seen xol ya dafa nekk benn gis ci sa nekk benn gis li nekk benn boobu mooy yërmande waaye du mbooloo moo xam ne ak daa jëmee sa gën a amee sax kon na xol yi sàccee nekk benn na xalaat di nekk benn na bëgg-bëgg yi nekk benn te mooy yàlla ak xalaat lu gën a yoon yi kanam ak jëf lu gën a yoon yi kanam su boobaa kenn ku nekk dañuy gën a bëgg foofu ndax li ngeen bokk bëgg te li ca gën a xiif da nga ko gën a bëgg da nga ko ñaan ndax daf lay dimbali ndax muy lay defal loo xam ne hakka daa man la ko te yéene woon nga ko te bëggoon ko te mun koy defal souvent da nga ko bëgg dafa kon ñu bokk yàlla jëm ci yàlla liinu ci yàlla loolaa tax ñuy bëggante ndax kenn ku nekk sa ndimbalal morom ci biir ak bi loolu ñu bëgg adna man la ñu wut adna man la ñu wut adna yépp kenn ku nekk sa morom sa noonu ndax adnaa mel noonu waaye ñu ut yàlla ñëpp kenn ku nekk sa morom sa sopp la sa xarit parce que kon ñu bokk yàlla ñii lañ war a dañu war a bëggante dañu war a ànd dañu war a dimbalante ci xel ak xalaat ak xam soñ yëpp loolu rek la bu kenn gis ne takkataa fu ñu xeeb la wala ku ñu jëfee la déedéet ku def kanaa ku jëf amul yàlla rek laa gis ne moom ngay gis ku la ci jiitu rek la mën ko topp yàlla ngeen yàlla nga bëgg te muy tëj ku la gis ci yàlla da nga ko mën a def. Moo tax nag kon royante bi dafay am solo. Boo gisee tubaab di wax ne wa rufqatun waxi ixwaanun loo imamun maal wafaa ji sixantul uqwaay. Rufqa mooy àndandoor ci yàlla. Ku ne war na jàpp àndandoor ci yàlla. Te booy jàpp àndandoor kat li gën ci àndandoor mooy àndandoor bi nga xam ne ak kasa day doon ku mat ci xam-xam ci jikko ci nelo nga xool ko toroy ko te jëma mel ni mooy ci nga ndaw mel ci nga ndaw doxinam waaye nit du ànd ak ku xam ne da nga xeet doxinam dala mooy delluwaat ca gannaaw ku xam ne mu ngi ca gannaaw nga bëgg ànd ak moom loolu sax del sa bopp la kon boo ànde ànd ka ci kanam bu yàgg rek nga ne ci kanam ba tax yoonu yàlla kurtu la kurtu laag boo xam ne nag biñ ca buuxante biñ ca xëccoo déedéet biñ ca xattalante kenn ku ne fa ngay rawee sa morom du foofu di ci yëngatu yàgg ci xëccoo bi waaw kenn ku ne fa ngay jaar ba ne ca kanam boo ko ci jéggi la ci xam-xam la ci jëf la kenn ca xëccoo sa morom kenn di ci xattal sa morom ndax xam-xam bi da ngaa ànd ak moom mu ngi mel na xol bi ak lekk nekk doo ko xëccoo kenn kenn du la ca xattal ndax yëg la boo xam ne ciow la ne kon loolu mooy tax kon kenn ku ne kon xoolal ci sa kanam la nga xool ko roy ko jëma mel ni moom te damay wax ne Cheikh Moussa xam-xam bi mu indi wane ko jëf ko xëy na ñu ko déedéet bëgg nañu de waaye ku ko gis da nga ko bëgg te da nga ko mën wante taalibe nag mooy doon seetu sëriñ ba taalibe bu ne moom la ñoo xoolee sëriñ ba ba tax bu taalibe yëpp bokkee ñàkk solo rek da muy tekki mooy Cheikh Moussa am nañ ñoom te nag merut noonu wax sisi daal kon ba amee ñu ñàkk solo rek na am ñu am solo waaw boog ñu xoolee boog ñooñe ñu xoolee leen sax dëgg la ñëpp moom duñ bokk am solo déedéet dama wax ne sa tool bi boo ko doon ji da ngay tànn ji woo ban set la lépp nekk lu baax nekk tànnee ndax duñu tànneef lay doon waaye keroog buñ ko jiyee bay ko ban sotte nga déxaat ko defaraat ko dañ ci fekk doon yoo xam ne ko bira tànnaat fekk fekk ko ni ay njel njel moom kat daf caa jiggo waaye nag njel nag boppi wax fu ñuy tànn waxtu la ñuy tànn mooy doon la gën a tuuti waaye matière boo xam da ngay tànn li gën a bëri yëpp ngeen lay doon du tuuti dina ca nekk tànnee loolu de amul ci benn suñu tëj yi tëj yàlla suñu tànn daal ngeen day nekk bu tuuti da ca def lépp nekk tànnee ci biir mbooloom Cheikh Moussa dañu bëggoon ñu nekk tànnee ndax daan na wax ne bu ma sañoon su sama taal bi nekk moo koy gën loolu bu ma sañoon su sama taal bi moo koy gën kon loolu doon bëgg-bëgg man de fu mu ne moo ko bañ nekk moom fu mu ne moo ko bañ ci wàllu wu man ci doon la ci jikko ci nalo ci jëf bi ci lenn na li ci nekk Cheikh Moussa tànneef la ca te yoon ko lool na te yoon ca lool na ci wàllu yëpp na moo tax jàngale nag wane na waaye dégg moo gise ak topp dégg ak topp taxa ci fu nit di jéeg noo ci addina ak àllaaxe Cheikh Moussa wane na yooyu jàngale na waxtaan sa tànk ñu ko addina rek lam ci jàngale waxuma yàlla bi ak xam yàlla bi waaye ñu ngi dundee ci addina mos ta toog ak loxoy neen mos ta nopp ci léggée la mos ci ne ba nga foog ne addina la yu waaye la lay xamal wut addina noonu mu amee ko noonu la koy jëndaat ci fii boo ne fekk da doo wut waaye da ko doo wut moom ci yàlla ba dégg mu ne liggéey mbayam ci def baykat la woon koo xam ne mos ta nopp xeet yi sax bu ñëwaan ñu ne tey la tëbës bi ñu ne ñetti fan lañ ciy noppalu moom tëbës ba na ñaari fan boo xam ne dañu xëy liggéey suñ ne liggéey nañ ba nee bi wàcc nee bi jeex na xanaa dégg day war a noppalu ubbi na tool la ngay dem di rootu te ngay nekk ba ci yàlla sa war ñu ko ne liggéey comme mosta noppalu xanda mooy mos la noppalit na waaye loolu yëpp nag kàggu cëf la boo xam ne da koy am ba noppi jëlaat ko ci jàmm ma sa denc dara mu jëm ëllëg dañ ne ko soxla ne kon yooyu yëpp yoon la doon wane Seydou Touba noonu la doon bindee moom it noonu la doon bindee kon moo tax kon dafa jàngale woon yëpp moo taxoon toujours muy soññi ci lëggi dafay xam-xam bi bokk na ci li koy génnee kanam lëggi Seydou Touba loolu la noo te yoonu murid barke bi yoonu murid am xalal bi yoonu murid am lëggi Seydou Touba la ak yoonu wum yaree ñu amoon moom. ay da fekk dafay woy yoonu ci ciwaa dafay dolli may tay yombal xalam ci xamloo ci jàng yombal xalam daal dolli ay may li ko waral mooy dafa nangu ñu jël doole yaa ak xalal ya delloo ko ci yàlla xala bon ci yàlla waaye ku téye li nga xam rek juróom benn benn rek yàlla ta da ngay mu ñàkk benn waaye ku am dee dal jox yàlla mu doon ko kon bu yàgg rek nga bëri parce que ku bëgg a bëri dellu ci yàlla da nga dégg Seydou Touba si jaar si la day man sa boor sama commerçant bi du lam bonus laa ci jëlee commerçant bu ca borom bëggee bonus ne yàlla ne yàlla bu dul yàlla bonus du tam de day nit bonus du bonus de waaw kon nag yoon woo lañ Seydou Touba wax yoon woo lañ Seydou Touba wax kon nañ tegu ci yoon woo rek waaw te dox ci nag ci xel ak xam-xam ak xel. xam ne ci itam ak dal waaye xam ne ci itam ak jàkki loolu rek bokk na ci li nga xam ne bu ñu ku nekk xam ko ndax bëggu ñu yëpp ñu ciy kàtta wala fii ak sa dëkk na dañ bëgg yëpp ak sa am sonoru waaye ñu yàq sa ak saa jënd loolee nag moom lañ ñu jox war na yenn yàlla dimbali ñu bañ gis ko dafa te bañ ci gëstoo te bañ lenn ci gëstoo dama ne jëkkër murid bi saa yi mu xëyee na jàpp ne fay la ko tàmm waaw waaye ci jëf di fàtte sa jëfi jëm di fàtte yi jëfi jëm te jaar-jaar jëm ak sa saa ba yàggee nga ndaw ko te boo ko nee rek xew yàlla moom la ci kanam rek lay saa su ne da ngay jàpp ne sa la jëm la ko saa su ne jàpp ne fay nga ko bëggaa wala ko fay nga ko waral waaw ndax wow leen mooy dox yi nga xam ne moom soo di nag kon ñu ngi leen di soññi xam nañ yéen a yëpp yëpp xam nañ yéen a yëpp xam nañ sax sax yëpp ndax yàgg nañ ko wax lu bari ñu ngi koy def xëy na yéen a bi la xëy wa kaf-kaf la waaye du man ma waaye ci télé nag mooy man ci télé mooy man nañ jéem rek te mun ta gis ñu gis dina ñëw lépp yomb ñu ba luñ bëgg a def kenn mën na jot ci boolam def waaye nag ci pas-pas ak dëgg lay àjjib bu pas-pas amee dëgg amul ci que amul na bitam ñoo xam ne lépp dana yoon mboolam ak na xëy topp waaye nañ aw jafe dañ koo sere te wala ngi daw di ñëw si ñu sëb ñu ngi tegu ci yoon dañ ko jaxee dina gàññi ci gaayit ak ci daal incha allah loolu moo am ci benn tab ba ñu ko yàllay won mu woj gisin sax lu mel ni wanu naati samanu wanoon génn dum na ala rifatin wa olli loolu de ba ñu ko yàllay xamal yàgg na lool waaw wanu naati samanu wanoonu génnaan dum na ala rifatin wa olli waaw loolu la mënoon wax ne yàlla andi ko sax waaw waaye mën nañu gis ne kàttagaa ñëw ko sax mu yéen kon yéen yaa ci mbëla ñi ba tegi ci yoon bi ñu bañ a jàng te bañ a wàcc yoon ci daal ci baax ba di ko gënal ak yàlla di ko xewal yàlla def na laa neex di jaar sa bopp waaw di xam ne di ko am rek. la ilaha illa allah la